matambua kwamba Kenya tajogola Kenya oye kwanza Kenya tae alitesa alifungwa jela miaka mingi kwa sababu ya kudai uhuru wa Kenya. Yote ayo mzee akutoka alipotoka harambe harambe kajitawala oye kazi kubwa amefanya Kenyatta bila shaka wa Kenya matambua kwamba Kenyatta jogoo la Kenya oye Thank you.